tuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler. Yıkıldım yar. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri, değerlerini bilmeli. Bir yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri, değerlerini bilmeli. Unutmamalı o güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı. Dediler, hiç sevmedi dediler, gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler, kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler, yıkıldım. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri, değerlerini bilmeli. Deli gibi yürekten sevmeli, uğruna dünyaları vermeli, incitmemeli sevenleri, değerlerini bilmeli. Güzel günleri, anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli, hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı, unutmamalı. Anılarla gönülleri hoş tutmalı, anlatabilmeli, sevmemeli, ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı, unutmamalı. Gönülleri hoş tutmalı, anlatabilmeli.